هایدی گیشتا فرانکفورت. دیدی پوری فیلی لیا کرده بو. کاتیک پی گوته بو که او دتوانه بگره تو نو چیاکا. دوای اوی توتن بو با پیری دکریو هروها نانی سپیش بو دا پیری پیتر بکره. هروها پی گوته بو که او بو ماوی که کرد لو شار ناموی دادمینه توا. بلام همو اوانا هیچی آماز نبون. هایدیش اوی زانی. اگر بچه تمالی برای سیسمان دبینید که خاتو رودن مایل هیچ حزناکه هایدی لوه بمینه توا. او ناوی اولینا اوش ناوی خوشکی رحمتی ما هایدیش خاتو نکم نگیلو نبی اقلا هرچی لناو دلیتی لسر زمانیتی توکسی که تایبتی دویز که خوانی کساتی که خوشویز بی اود لبیر خاتو رودن مایل استاد روم خواد لگل خاتو رودن مایل خواد لگل دیدی چاوریکا دیدی لگل توما اکچن کچه که یلید دیدی راوست لگل توما دیدی ها چی دا دمیل پولم پرسیار کم که چون بتوانم بگره موماله نتوانی بروی که تکی درنگا بوره دیدی من بخیلیت بیده بم چون که تو دتوانی به آرزوی خود بو هرچو بتوی بروی باشه بوتی تو نتوانی بوتی بلا من بدوت کر لدکم من نخوشم نخوشی؟ باشه هسته که بچه نویگ بانگت بکم اولین یان هایدی من هایدیم تنها ام ناوش ازانم باشه هایدی من ایش باو ناو بانگ دکم من ناوم کلیرا کلیر؟ سلاو هایدی چونی خوش حالم بناسینه دستکانت بینا تو دل خوشی لفرانکفورت؟ بله بوزی پرسیادکی اوه لیم اگرا بم زوانه در گره موناو چیو نانی سپی با در پیره دبم زور دوانه هایدی باید تویان هنواته ایره تا ببی به هاوره من او کتیبه بگرا نه نه تو خوین دوارید نیا گواتا با بخو من یاری بکن باو کم لگشتگی بردوام دایا هیچ کسی گنیه تا یاری لگل دا بکم من تنیام باید همیشه دلتنگم بلام استوانیا چون که تو لیره تو فیر دبی فیر ببم؟ بله دبه فیری خوی نو ببی دیگه ایشتی؟ او جنه چن جنه کی گیله ای خواهی گیان ام کچن خندواری بو من هنو با اسانیش روشت ای خواهی لدست ام جنه گیله نزان بو ام کاری کر سباستیان سباستیان بله خاتون واب زنم نانی ایواره آماده ایوانیه بله خاتون آماده ایه دی کلاتا برو خاتو کلیر بیهنه با جوری نان خواردن بسرچاو خاتون اکم هیچ شتیکی سیر هی خاتون چون کشیود لپیتری شوان دچه شوان؟ نامه ویل نیوان تو خدمت کارکان به شرمی ها به عدلین نامه بوشی ویل ودا بوستی تو سیرب کی خیر آوره لسر کرسی که داب نیشا دی اوش خیرانان بهینن کولا چجور کچیکی ای خوایا کاتیک لسر سفرینان خواردن نزانه دلی توان فیر نکردو لسر نان خواردن چون چوری رفتار دکیت ها پیم نالی کچی بد رفتار تنها دمیز بودا پیره پیتری ببم ببشي ويا معمله لقل منك هي ده بده هاي لبردن لمن بكي كاتك كارجي هلا دكيد اوه خوايان اوه او بتشن ما عندو بدكا استاتشي دكي لبيرت بيكتو لسر سفر دانشتوي دانشة تكايا لقل توما دانشة خيرا لسر سفر دانشة ناركت بخوك تشي لقل توما سباس بوشي ويا سباسي مكا او تنها خزمت كاريكا شوازێکی ڕاست نییە بۆ خواردن کچێت تێدەگەی دێم ها خێرا کەس بەستیان تۆ بڕۆ لێرە ئادلین وابزانم تاکە ڕێگایەك بۆ چارەسەرکردن ئەوەیە تاوەکو بتوانی بەباشی مامەڵە بکەی پێویستە من فێری هەندێ شتی ئاسانت بکەم تێدەگەی لێم و هەروەها گوێم لێبگرە ئەگەر ویستت هەندێ خواردن ببەی پێویستە بەم شێوەیە بیبەی تێدەگەی لێم ها لگل خزمت کارکان دا قسم بکا تنها اگر ایشت پیان هبو بانگیان بکا نابی ببی ایش قسم لگل خزمت کارکان دا بکی تی دگی لیم کچه و اگر بانگی سبستیانت کر ببرز بانگی بکا یا خود دتوانی بانگی بکی سبستیان تی گیشتی لیم هر وها سبارت بکلیریش چون بانگی بکی او خوی پید دلیکتو چون بانگی بکیت بگو من او بکلیر بانگم دکت کاتیک ناو دمت خواردنی تی دابو قسم مکه کاتیک چقو یا چنگال بکرده هنی هر آهوریا دروز مکه شوربان ریشی تو زور به هم نیو لسر خونانه کب خو کاتیک بیانیان لخو هال دستی بر لوی هیچ تیک بکی بکلیر بله بیانی باش خاتو کلیر باشند دستو دمو چاو بشو جلکانت بگورا دبی زور عقلو هی من بید قصی بیمانه نکی حالا پسیو بیعاری نکی و پاشانش دبی درس بخوانی تا ساعت دوی دوانی و رو دبی فیری زانست و زانیاری ببیو حال سکوتی جوان بکیتو برز دو مامالا لگل دارو برد بکیت تیگه ایشتید ولا من بدره و لگل توما دبی تو واحز بکی که منالی که عقلی لجیانی خود دا اگر منالوانا بی آبا شیتی حال دانا حال سکوت بکا عقلانا و سرپیچی کارکانی ایمنه کیتو هر آمشگار یک من کردی بلی بسر چاو تیگه اید لیم هایدی و هر وها من دال بی عقل لو تمنه دا نازانه چاکو خرابی خوی لیک بکاتوا دبی کیو بگری با کسانی گورو بزانه چی دکا لجیانی داو و نا بی کاتکانی بفیرو بدا دبیت همو کاتکانی خوی بخوشی نباتا سر دبی عقلانه حسو کود بکا لجیانی دا تی دگی لیم بچکولی بی عاره ها ولا من بدروا دی خیراک آدرین لگل توما آدرین هل سرتاو او نوست اي خوايله ده سبشيتا بانجي يما كرساتو ناك او كتا تمال خراب بنا جورك اي خوي دي بيوم بكان Yeah. پوله دیدی منی هنه بو ایرا بو فرانکفورت من استاد لفرانکفورتم استام لفرانکفورتم اسمان نبینم آیا دبی کشکی خوش بی؟ یا خود دفر دباره دبی خوردر چوبه؟ لوانه استا داره زیو یکن خون ببینن آیا گلکن لخواستان و کرانه توا؟ دبی بزنکن چیب کن بو چی نتوانم بیکن مومن ها؟ آه بو چی بو شیوه لسر زوی دانیشتوی کاتی لدرگاده دم بو نالی فرموار جوروه ولامن بدرو لگل توم دی اره باشا کچی اول لگل توم نیه ها کبانگ دک بو نالی باله ها پیم نالید باله دی خیرا که هست لیر دی برو نان اماده و خیرا برو جوری نان خواردنه و دی خیرا هست لیر دی اول لگل توم نیه هست برو جوری نان خواردن نان اماده و همو لیوه امادن دبرو دی وابزانم لکوتایی دا ام کچه من شیر دکا لگل توم دی هست خیراکا آدلین هست خیراک دی دا هست دی لگل توم نیا والله هر دلین آیو خوی لبیر چوتا و آدلین لگل توم هستا کچه لگل توم دا هست دی دل جوابم بدروا دلم تقی خیراکا هست دی آدلین من آدلین نیم من هایدیم ها؟ آهای خوایا دمیو او باش بزانی حتی او کلیره تو ناود آدلینا که روشتی تا درو او کات ناود هایدیا تو لیره دا ناود آدلینا تیده گیت؟ نخیر من هایدیم بس ایتر هست دی کیتر مامستاکه دگاه تجیو او کات دبی تو بروی وانه بخوینی آدلین تی دگی لیم و هر وها دبی لم رو بدوا و آدلین لگل تو داوانه بخوینیت اوام زور به خوز دبی زور لمیزو من به دنیا وانه دخوینم آه هر ایستا ما مستاک دی تو وانتان پیدا خونه تو لگل کلیر دا بمینه روا تی دگی دلیم آدلین ها خاتونم بسکول آن کم. برای استمی دوای کلیف کم هیچ لرده یا؟ ها؟ بالام باتی با برای بانکم دکی. دتوانم وای که بزنم؟ رودن مایل وای پیمود. دمایل پنجره کو سری سروش بکم. ها؟ زور باشه. وای دکم لپنجره کو در آب ببینی. بالام با برای بانکم نکی باشه. خاتون بانگم دکی من هایدیم او دزانم بلام خاتون رو در مایل پیوتم که تو بخاتون هایدی بانگ بکم تیگه ایشتی باشه هیچ گرفت تیک نیه لگم مورده باشه خاتونو کم و هاتم سپاسد دکم سپاسد یان کنه تاوره کم کتایی دستروش دبینم نگولی لیو ندارو درخت با میره پیتر ایوالا چوه من دمه بدبینم لیره هیچ رکشانی بینیم خوشی لیا هایدی خاتو نکم دتا یل اره ببام ها نخیر وزی لبین سبستیان باشا دتا یل بگری و مالا وطن هیدی بالانی پیم داره اگر لفرانکفورت بم آواز تو تیم با پیرم دبم هر آها نانیس بیش بودن میره بیتر لبر آوا دمنو هایدی کلی لانی کم تو بتنها نابی من لگو دمنو سپاس دکم هایدی اری او دو من داله لکن دی پیمبلن کلیر آدلین ایو لکن خیر آور نخواره وا دی خیره که کلیر دل خوش با دی تاو کدی سنتورو نبو بابرو لراستی دا هایدی حسناکا لفرانکفورت بمینه توا بلام خوشویستی کلیر برام بر به هایدی وادکا لهایدی کلیر فرانکفورت بمینه توا تنها لبردلی کلیر